Juf Guava Leci, minuman jus buah alami. Perpaduan guava lecinya menyegarkan. Serat buahnya bikin nyaman harimu. Pas banget buat nemenin rutinitasmu. Cobain juga varian seru lainnya. Juf Pome Cranberry dan Juf Apple yang pas banget buat kamu. Juf, bikin all right harimu. Juf, bikin all right.